Zararım kendime, kimseye değil. Zararım kendime, kimseye değil. Allah sevilmeden sevmenin bitmiyor cezası. Benimkisi her gün ölmek, yaşamak değil. Benimkisi her gün ölmek, yaşamak değil. Yerden yerlere vurulsamaz bile, her gün bin derde sarılsamaz bile. Kimi Mecnun diyor, kimisi de deli. Vallahi hakkımda söylenen az bile, kalpsiz birini sevdiğim için. Bahane sillesini yapıştırdım gelen önüne. Sillesini yapıştırdım gelen önüne. Allah bundan sonra yaşamam, ölümden beter. Hayatımı kurban ettim kalpsiz birine. Ömrümü kurban ettim kalpsiz birine. Yerden yerlere vurulsamaz bile, her gün bin derde sarılsamaz bile. Kimi Mecnun diyor, kimisi de deli. Vallahi hakkımda söylenen az bile, kalpsiz birini sevdiğim için. Edalar bu nazların bir sonu yok mu? Gönül hasret içinde mutlu olur mu? Bu edalar bu nazların bir sonu yok mu? Gönül hasret içinde mutlu olur mu? Sev sevelim, sevilelim hayat bitmeden. Ömrümüz solup giden güne dönmeden. Umutlar hayal olmadan, kalbimin feryadı hasreti sensin. Gönlümün sevinci keder sensin. Sensiz yaşanmaz, yaşatan sensin sevgilim. İçinde mutlu olur mu? Sev sevelim,

bizi parçalayın ya da bizi öldürün. Sevilenler elbet sever, aramıza girmeyin. Sevilenler elbet sever, aramıza girmeyin. Ya kesin kollarımızı, kavuşmasın ellerimiz. Ya çekilin aramızdan, mutlu olsun gönlümüz. Ya kör edin gözlerimiz, görmesin sevdiğimizi. Ya bırakın mutluluğa giden sevenleri. Tanrı bile yaratırken sevdiye yarattı bizi. Şu veya bu ne fark eder, ayırmayın sevenleri. İsteyerek seviyorsak günah bizim günahımız. Azabını biz çekeriz, yıkmayın dünyamızı. Nerede iki seven varsa, arada bir de rakip var. Mutluluğa giden yolda, seveni ağlatır bunlar. Sevenler gül dalında açan iki goncayız. Tek dileğimiz ayrılmamak, yoktur başka arzumuz. Hep dileğimiz ayrılmamak, yoktur başka arzumuz. Ya kesin kollarımızı, kavuşmasın ellerimiz. Ya çekilin aramızdan, mutlu olsun gönlümüz. Ya kör edin gözlerimiz, görmesin sevdiğimizi. Ya bırakın mutluluğa kavuşsun sevenleri. Tanrı bile yaratırken sevdiye yarattı bizi. Şu veya bu ne fark eder, ayırmayın sevenleri. İsteyerek seviyorsak günah bizim günahımız. Azabını biz çekeriz, yıkmayın dünyamızı. Nerede iki seven varsa, arada bir de rakip var. Mutluluğa giden yolda, seveni ağlatır bunlar. Mutluluğa giden yolda, seveni ağlatır bunlar. Net de yalan söyledim. Varım yoğum aşkımdır, ben neysem oydum. Vicdanımı yıkarak gerçeği saklamadım. Allah'tan kork sevgilim, yeter kırma kalbimi. Ben seni sen oldun, sen olduğun için sevdim. Kudret kalbimi, ben seni sen oldun, sen olduğun için sevdim. Ne servetin varlığın gözümde değeri yok. Ben seni sen oldun, sen olduğun için aşkımdan üstün tutacaksan, yol yakınken dönelim, bizden sevgili olmaz. Şu dünya malı için beni hor göreceksen, zorla sev demem beni, sevsen de yüzüm gülmez. Allah'tan kork sevgilim, yeter kırma kalbimi. Kudretimin ötesinden dilek dileme benden, mesut etmek için seni her şeyi feda ettim. Bir an güldürmek için her gün zulmetme bana, dayanacak gücüm yok. Ben kalbimi, ben seni sen oldun, sen olduğun için sevdim. Ne servetin varlığın gözümde değeri yok. Ben seni sen oldun, sen olduğun için sevdim. Bana gülümse ki kalbim sevginle dolsun. Bana gülümse ki dertlerim deva bulsun. Yaşadığım her an aşkınla yaşayayım. Mutlu olacaksam senle mutlu olayım. Mutlu olacaksam senle mutlu olayım. Öleceksem seninle, güleceksem seninle. Kaderimde varsa eğer sevineyim seninle. Öleceksem seninle, güleceksem seninle. Kaderimde varsa eğer sevineyim seninle. Sen bedenimde cansın, sen ruhumda tek aşksın. Benliğimde yıkılmayan en kutsal abidesin. ben değilim, ben değilim, ben değilim. Ben senim sevgilim, ben senim sen. Ben senim sevgilim, ben senim sen. Serseriyim, sanma ki bir deliyim. Seni sevdiğim için sevgilim ben böyleyim. Sensiz geçen ömürle istemem yaşamayı. Seni sevip bir anda arzularım ölmeyi. Seni sevip bir anda arzularım ölmeyi. Öleceksem seninle, güleceksem seninle. Kaderimde varsa eğer, sevineyim seninle. Öleceksem seninle, güleceksem seninle. Kaderimde varsa eğer, sevineyim seninle. Sen bedenimde cansın, sen ruhumda tek aşksın. Benliğimde yıkılmayan en kutsal abidesin. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. Ben senim sevgilim, ben senim sen. Ben senim sevgilim, ben senim sen. Ben senim sevgilim, ben senim sen. Aramızda zalimler zulüm ateşi yakmış. Aramızda zalimler zulüm ateşi yakmış. Yoksa dileklerimiz hayal demi kalacak. Yoksa dileklerimiz hayal demi kalacak. İyimserliğe olan inançlarım kayboldu. Dünya zalim dünyası, mesut etmezler bizi. Kalbim hasret yuvası, gönlüm acıyla doldu. Allah'tan korkmayanlar her gün ağlatır bizi. Allah'tan korkmayanlar her gün ağlatır bizi. acımız büyük fakat bunu kimse görmüyor. Hep bugün yarın derken gençliğimiz tükendi. Hep bugün yarın derken hayatımız tükendi. Öyle bir dünya ki hiç sevenler hiç gülmüyor. Öyle zalim dünya ki sevenler hiç gülmüyor. İyimserliğe olan inançlarım kayboldu. Dünya zalim dünyası, mesut etmezler bizi. Kalbim hasret yuvası, gönlüm acıyla doldu. Allah'tan korkmayanlar ağlatır her gün bizi. Allah'tan korkmayanlar ağlatır sevenleri. Gözlerin anlatıyor, kalbin inkar etse de gözlerin anlatıyor. Sen aşkından üstünsün, bu ayrılık neden? Senden başka kimim var, umut bekleyin kimden? Dünya seninle güzel, yaşamın anlamı var. Sen olmadan kalbimi ancak ıstırap sarar. Elveda diyemezsin bunca yıllık aşkımı. Bırakıp gidemezsin beni yalnız başıma. Bırakıp gidemezsin beni yalnız başıma. Öksüz gibiyim, dudaklarımda hıçkırık, sanki benden bir parça, bir zalimin hasretiyle ölmüş gibiyim. Öfünüm sevgilim, etliklerin az bile, bir zalimi sevene elbet layık bu çile. Karşılıksız sevmedim, senden severdin beni. Madem hasretle öldürdün, gel ellerinle göm beni. Kader diyemem buna, kalbimin hatası bu. Bir zalimi sevmenin demek ki karşılığı bu. Bir vefasızı sevmenin demek ki karşılığı bu. Olsa da gönül bir kere sevmiş, geçemiyorsun. Unutulmak acıdır, insan unutulsa da. Maziye bakıp bakıp hıçkırıyorsun. Öbürüm sevgilim, ettiklerin az bile. Zalimi sevene elbet layık bu çile. Karşılıksız sevmedim, senden severdin beni. Madem hasretle öldürdün, gel ellerinle göm beni. Kader diyemem buna, kalbimin hatası bu. Bir zalimi sevmenin demek ki karşılığı bu. Bir vefasızı sevmenin demek ki karşılığı bu. Hayata bak, her şey geçiyor boşuna. Ellerimle kurban ettim gençliğimi yar yoluna. Şu dünyaya, hayata bak, her şey geçiyor boşuna. Ellerimle kurban ettim gençliğimi yar yoluna. Yar yolda terk edildim, kalbim her gün acıyor. Görmüş beni sevgilim, kimdir bu adam diyor. Dost veya bir arkadaş de, hayatını mahvettim de, işte benim en serimde. Yeter ki kim bu adam deme, eserini inkar etme ya. Ağlattın bu gözler, hasretinden sönecek. Ağlat ağlat sevgilim, dünya senin dünyan. Kimdir dediğim bu adam, hasretinle ölecek. Kalbim her gün acıyor. Görmüş beni sevgilim, kimdir bu adam diyor. Dost veya bir arkadaş de, hayatını mahvettim de, seviyordu terk ettim de. Yeter ki kim bu adam deme, eserini inkar etme ya. Soruyorum kendime, ben kimim ve neden böyleyim, neden böyle? öleyim. Aynalarda beni, beni tanımaz. Neden gözlerim, neden gözlerim? İçerimi yakıyor anlamadığım bir duygu. Sevilmeden sevenin cezası mı bu? Kendime yük olmuşum, ben beni bilmiyorum. Bana bir zehir oldu aşkımın yolu. Bana bir zehir oldu aşkımın yolu. Günden güne eriyip gözyaşı oluyorum. Sevilmeden öleceğim, kahrolup gidiyorum. Neden sanki şart mı sevginim bana zulmetmen? Sanki şart mı sevgilim bana zulmetmen? Neden bu mutluluk bana uzak, yabancı? Neden benim gözlerim yıllar yılı ağladı? Bana öğretmişlerdi aşka günah yok diye. Galiba benim için bu kanun tam tersine. Galiba benim için bu kanun tam tersine. Günden güne eriyip gözyaşı oluyorum. Sevilmeden öleceğim, kahrolup gidiyorum. Neden sanki şart mı sevgilim bana zulmetmen? Sanki şart mı sevgilim bana zulmetmen? Sanki dünya benden ayrı, ben dünyadan ayrıyım. Gönlüm bile pişman olmuş bana gönül olmaktan. Ne yüzümü güldüren var, ne kalbimden anlayan. Gülebilmek için nedir, nedir bende olmayan? Kalbim var hasret dolu, bir gönül ki acı yolu. Bir dünya ki hep ağlattı, sevilmeyen bilir bunu. Sevdiklerim hep el olmuş, bir Mecnun'dan farksızım. Ağlamamak elde değil, bu mudur alın yazım. Böyle dilek dilemedim, böyle hayat istemedim. Her gün ağlat Allah'ım, beni ağlat demedim. Beni ağlat demedim. Özlem dolu bir gençlik ki her gün soldu. Ne uğruna can verdimse her şey bir hayal oldu. Sevdiklerim hep el olmuş, bir Mecnun'dan farksızım. Ağlamamak elde değil, bu mudur alın yazım. Böyle dilek dilemedim, böyle hayat istemedim. Her gün ağlat Allah'ım, beni ağlat demedim. Beni ağlat demedim. Beni ağlat. Köşede ağlayan bir sevgili, ümitleri tükenmişti beklemekten birini. Yaklaşıp da yanına gidenler hiç dönmüyor. Boş yere bekleyip tüketme gençliğini. Döndü yaşlı gözlerle, bunu nasıl diyorsun? Unutmak çare ise neden unutmuyorsun? Biz garibiz kardeşim, başka ne gelir elden? Gözyaşlarından başka var mı derdimizi zile? Gurbet garipleriyiz, hep aynı kaderimiz. Ya bir yokluk belası, ya aşkın eseriyiz. Ya da başka birine yar olmuş sevdiğimiz. Kadere esir düştük, dertliyiz, kederliyiz. Ayşeler Fatmaların dön gel dedikleriyiz. Bugün yarın diyoruz, biz de inanmıyoruz. Ümidi hayal olan gurbet garipleriyiz. adı yokluk belası. Ya aşkın eseriyiz ya da baştan birine yar olmuş sevdiğimiz. Kenetlenmiş elleri bir sevenden sevgi bekler gözleri. Hiçbir dertten şikayetim olamaz. Ben aşkım, ben aşkım, ben aşkım. Aşkım, yorgun uyum. Israplağım, mesudum, gerek yok teselliye. Şikayetim kendime, olamaz sevgiliye. Sevenlerin peşinden ah etmekten yoruldum. Kaderdir boynumu büken, küsemem hiç kimseye. Vefasız sevenlerin olmuştum pervanesi. Kendim gibi bilerek seviyordum herkesi. Şimdi dizlerim bile taşımıyorlar beni. Varlığım isyan etti, hak ettim bu zilleti, hak ettim bu zilleti. Yorgunum, yorgun, aşk yorgunuyum. Yorgunum, yorgun, aşk yorgunuyum. Bilmeden sevmişim meğer, dertle doluyum. Bilmeden sevmişim meğer, dertle doluyum. Çare değilim, ağlamıyorum artık. Çünkü ben, ben değilim. Bir sevenlerin kaderi zaten yalvarmaktır. Mutlu olmuşum diyor, ben ağlarken sevgilim. Vefasız sevenlerin olmuştum pervanesi. Kendi